Lietuva, tėvynė mūsų, jau be kuršių ir be prūsų, ir be jotvingių natangų, ir be sėlių, ir be skalvių, be suvalkų ir gervėčių, užtat pilna skustagalvių, plikagalvių, tuščiagalvių, jiems nereik senų erškėčių, subirėjusių vežėčių. Kas jiems praeities šešėliai, užmirštos, apleistos vėlės? Minoras. Mano gentis nyksta ir tirpsta, mano gentyti plėšrūnai sirpsta, noksta ir plečias lyg baubabai, mano gentis jau pamiršta noragą, žemės skonį, laukų gaivumą, motinos duona ir tėviškis dūma. Gaudo palankų vakarų vėją, šakas nukirtę jau svetimėja. Tik neišraukit šaknų atžalynui, liks vien pikžolės ir drebulynai. Bendražygiams. Nešiau savo vėliavą, bet pakeliui ją iš manęs atimė. Tiek to sakau, tiek to. Parinksiu šiukšlės, rausiu piktžolės. O traukinys ir nuvažiavo, ir niekas manęs nepasigėdo, tik šuo. Bet apsižiūrėjau, mūsų paliktų juk liko nemažai. Tautiečiams. Sėdi dievulis ant debesio, kojas nuleidęs stebisi. Ir kas lietuvėliai dedasi? Skuba, mylisi, vedasi, pykstasi, mušasi, skiriasi ir taip vienapilį įrėsi. Laimės ieško, neranda ir tik liežuvius galanda. Savo gyvenimą keikia, girdi gaspadoriaus reikia. Blogai toj žemė mūsų, duokit lenkų, žydų ar rusų. Tada tik ramybė suranda, kai sėdi kas nors ant sprando. Nyksta medžiai, vysta žolės, senka upės, miršta žmonės. Ir jei nebėra galybės, nyksta šalys ir valstybės. Su baudžiauninko dvasia nusibaigsi kaip muse. Nei valstybės, nei šalies, pabrukę uodegas tylės. Norėčiau būti tuo bradūno šunim, kur saugo savo genties lengstį. Aš urzgiu, bet niekas nebijo, nes žino, kad aš neturiu dantų ir vaikšto kas tik kur nori, trypdami mano genties lengstį ir spjaudu ant jo. O bradūnai, bradūnai.